muzycznie. I ostatnie pytanie. Znowu wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii śpiewu gardłowego i gry na rurze, czyli na didżeridu. Andrzej, pan Andrzej się pyta, jaki jest minimalny wiek, aby dziecko mogło rozpocząć grę na tych rurach i naukę śpiewu gardłowego? No, ja miałem na przykład w zeszłą sobotę dwie dziewczynki w wieku lat 6. Mhm. I myślę, że nawet można wcześniej próbować. Im wcześniej, tym lepiej. No, chodzi o to, żeby dzieci nie bały się próbować, żeby nie bały się zaczynać, żeby nie bały się własnego dźwięku, żeby nie bały się tego, że mogą eksperymentować ze swoim dźwiękiem, poznawać jakieś nowe dźwięki, odkrywać. Chodzi o to, żeby po prostu przez zabawę, przez różne ćwiczenia takie wychodziły naprzeciw swoim dźwiękom, które naturalnie w nas gdzieś tam drzemią. Czyli bawiąc, uczyć bawiąc po prostu. Dokładnie. Rozumiem. Dobrze. Bardzo ci, Przemku, drogi, dziękuję. Przemysław Lenkiewicz, nie tylko multiinstrumentalista, ale również poliglota, który już niedługo wraca na swoją, już teraz chyba rodzinną Teneryfę, tak? Bo tam zamieszkujesz. Tak, 7 lat Teneryfa, piękne słońce, plaża, wspaniali ludzie. Pozdrawiam tutaj moją żonę Candy i Aleksa, Jejo i całą Javi, całą ekipę przyjaciół i znajomych, którzy tam mnie przyjęli do swojego grona. Ja również pozdrawiam, chociaż nie znam. Zrobiło nam się troszeczkę tak mistycznie, troszeczkę poważnie, więc pora przekuć ten balon, a dobrym przekuwaczem tego balona będzie śmieszek nad śmieszki muzyczny, czyli Frank Zappa w utworze Camarillo Brillo. That Camarillo Brillo flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano by where some bugs had made it red. She ruled the toads of these short forests and every newt in Idaho and every cricket who had chorus by the bush and buffalo. Said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in. I could come in right then. And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way, and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps, right past a fuming incense stencher, to where she hung her castanets. She stripped away her rancid poncho and laid out naked by the door. We did it till we were on concho and it was useless anymore. She had a snake for a pet and an amulet, and she was bleeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was alright, but I couldn't come in. Actually, that was very busy. And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said a stereo was four-way, and I just love it in a room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps, right past a fuming incense stencher, to where she hung a castanet. She said she was a magic mama, and she could throw a mean tarot, and carried on without a comma, that she was someone I should know. Is that a real poncho? I mean, is that a Mexican poncho or is that a Sears poncho? No fooling. To są Annały Migały, a ten piękny instrumentalna melodia znaczy, że przyszedł czas na cykl Wielcy Uczeni i mam tutaj, mówiąc uczeni, mam oczywiście na myśli uczonych rosyjskich. Moi mili, dziś chciałbym wam przedstawić sylwetkę pana Konstantego Filmowa. Konstanty Filmow urodził się w drugiej połowie XIX wieku blisko dzisiejszego Charkowa. Ten pionier i wynalazca zrewolucjonizował rosyjską i światową kinematografię. Otóż przed jego dokonaniami filmowano tylko przyrodę nieożywioną, ewentualnie drzewa, ewentualnie krajobrazy, ewentualnie zwierzęta. Fotografie i filmy na kinematografach nie przedstawiały ludzi. I nagle przyszedł ten dzień. To był konkretnie 17 czerwca 1913 roku, kiedy Konstanty Filmow robił zdjęcia i filmował piękne kaukaskie krajobrazy. I nagle w kadr weszła mu postać. Stwierdził, że to jest w porządku i przedstawił to zdjęcie i potem ten film szerszej publiczności. I dzięki temu mamy na zdjęciach, na filmach osoby, po prostu ożywionych ludzi i na cześć tego wielkiego wynalazcy, wielkiego pioniera mówimy, że postać na ekranie kinowym czy na ekranie telewizyjnym to właśnie postać filmowa. Bardzo dziękuję, to był cykl Wielcy Uczeni i teraz na cześć również pana Konstantego Filmowa utwór zespołu The Ukrainians, Anarchia w Wielkiej Brytanii po ukraińsku. Po te, що прагну я, анархія. По те, що прагну я, анархія. anarchia. W miarę to chyba było energetyczne, moi mili. Jest po pierwszej, ale absolutnie nie zasypiamy. Annały Migały ciągle trwają. Piszecie, między innymi Piotr napisał, to chyba a propos utworu, który wcześniej już wybrzmiał na antenie. Piotr pozwolił sobie gardłowo podkreślić, że to nieprawda, że prawdziwych wieśniaków już nie ma. Prawdziwe wieśniaki wciąż są i będą. I bardzo dobrze, bycie wieśniakiem czy bycie miastakiem, to absolutnie jest po prostu kategoria neutralna i żadna, w żaden sposób ocenna, żeby nie było, żebym ja się wyraził dosyć jasno. Jasno też chciałbym się wyrazić na temat tego, co jeszcze nas czeka w Annałach Migały, a będą to między innymi wiersz poza, to już za chwilę. Będzie coś, z czym nosiłem się już od pewnego czasu, czyli grindcore'owy koncert życzeń. To będzie rzecz zaskakująca nieco i możemy już uruchomić nasz trójkowy telefon, annałowy telefon, 2 2 i 7 3. Jeśli chcecie komuś zadedykować, tak jak w koncercie życzeń, utwór grindcore'owy, to ja bardzo proszę, do wyboru są 3 utwory. Utwór zespołu Dead Infection, No Pate, No Mind. Utwór zespołu Endless Blockade, pod tym samym tytułem, Endless Blockade. Oraz utwór zespołu Psychotic Noise, przepraszam, po polsku powiedziałem, Senior Kano. Te 3 utwory można zadedykować swoim sympatiom bądź swoim antypatiom. Możecie dzwonić 2 2 7 3 albo pisać na annaly@polskieradio.pl. To jest rzadka chyba dosyć okazja, żeby pozdrowić swoich znajomych i nieznajomych przez ogólnopolską antenę w dosyć nietypowy sposób, właśnie grindcore'owym koncertem życzeń. Przed nami również jeszcze przed godziną 2 giganci rocka progresywnego, no program Trzeci Polskiego Radia do czegoś zobowiązuje i dzisiaj chciałbym przedstawić przepiękne wykonanie utworu The Wall zespołu Pink Floyd. I będzie jeszcze coś, jeszcze będzie niespodzianka. Tymczasem, żeby znowu wejść w klimat tego, co będzie, taki dosyć nietypowy remix. Nietypowy bądź typowy. Myślę, że pasujący do treści tego, co słyszymy. Remix pewnej bardzo ciekawej wypowiedzi pewnego ciekawego pana. Remix też w wykonaniu pewnego ciekawego artysty z Tarnowa, Dawida Halmana, który kiedyś być może będzie gościł w naszej audycji. A teraz muzyką i formą i słowem będzie obecny na antenie Dawid Halman, Woda, Ziemia, Halucynacja. Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, no. Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja. Taka sytuacja. Taka sytuacja. Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja. Taka sytuacja. Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja. Taka sytuacja. Taka sytuacja. Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego. Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? Oczywiście, że taka sytuacja, jest taka sytuacja, że przyszedł czas na krople liryzmu w naszej audycji, w Annałach Migały. Ja znowu rozpływam się w tych onirycznych dźwiękach wielkiego norweskiego pieśniarza wojennego, który jest autorem właśnie tego, co słyszycie. Przyszedł czas na wiersz. Wiersz pod tytułem Poza. Być poza przeciwieństwami, poza dobrem i złem, poza tym, wszystko w porządku. To był nieoceniony Peter Murphy, jeden z moich ulubionych artystów. To jeszcze kiedy był młody. On cały czas wygląda młodo w ogóle. Bauhaus i Schizen Parties oczywiście, jeden z klasyków absolutnych. Czy my mamy jakiś telefon na linii w sprawie naszego koncertu życzeń? Aha, nie mamy. nie mamy, no to dalej cały czas, moi mili, przypominam, że możecie pozdrowić w ramach grindcore'owego koncertu życzeń swoich bliskich albo swoich niebliskich, swoich dalekich. Można zamówić im utwór, utwór na przykład grupy Dead Infection, No Pain, No Mind, albo utwór grupy Endless Blockade, albo utwór zespołu Psychotic Noise, Senior Kano. To cały czas można zrobić, a jeszcze czeka nas strefa mroku, jeszcze przed drugą. Czekają nas giganci rocka progresywnego i będzie też nowy cykl, coś nowego, ale o tym jeszcze nie wspomnę. Natomiast na taką zachętę, może jeden z utworów, który jest w naszym koncercie życzeń, czyli Psychotic Noise i Senior Kano. Dwusekundowy utwór, bo gatunek grindcore charakteryzuje się tym, że te utwory są bardzo, bardzo, bardzo, bardzo krótkie. Więc jeśli ktoś chce przy tych miłych okolicznościach przyrody pozdrowić swoich bliskich albo niebliskich i ktoś właśnie chciał to zrobić, halo, halo. A, dobry wieczór. Krystian z Nakła nad Napecią. Ja tutaj w sprawie tej możliwej dedykacji bym chciał zadedykować coś komuś. To utwór numer 3 i mojemu tatce chciałbym zadedykować. On w Zjednoczonym Królestwie. Bardzo dziękuję, miłego wieczoru, do usłyszenia, do zobaczenia. Drogi Krystianie, oczywiście będzie tutaj utwór numer 3 specjalnie od Krystiana z Nakła nad Notecią do bliskiej osoby w Zjednoczonym Królestwie. Utwór zespołu Dead Infection, No Paint, No Paint, No Mind, czyli nie ma pasztetu, nie ma umysłu. To był właśnie ten utwór. Jeden akord grupy z Podlasia, grupy Dead Infection, a teraz dla absolutnego wyluzowania zmysłów też jeden z moich ulubionych wykonawców, czyli totalnie pokręcony Igor w zupie warzywnej, czyli Vegetable Soup. gospodar. Merci, merci, monsieur. Pan Igor z zupą warzywną troszeczkę rozkręcił i pokręcił nasze zmysły. Trwa granitkorowy koncert życzeń. To jest niesamowite, że coś, co wydawało mi się takim troszeczkę pomysłem na krawędzi, jednak to lubicie i jednak dedykujecie innym, bliskim i dalekim swoim znajomym utwory. I mamy kolejny telefon. Chciałbym egoistycznie sam dla siebie posłuchać grindcore'owego kawałka numer 1. Dziękuję uprzejmie. Tak się właśnie składa, że grindcore'owy kawałek numer 1 mamy na podorędziu, czyli bisować będzie białostocka grupa Dead Infection w utworze Nie ma pasztetu, nie ma umysłu. Przepiękno formy, można powiedzieć, lakoniczności tej formy. Jeden akord, chyba jedna nutka w zasadzie spełnia cały utwór. No, trzeba naprawdę mieć piękny umysł, żeby tego typu utwór spłodzić. I ten utwór również dedykuję dla Antka, który tenże utwór z kolei dedykował dla wszystkich ojców i akordeonistów. Antoni ze Szczebrzeszyna, również dołączam się do tej dedykacji. I pan Piernikowski, rodem ze Świnoujścia, jeden z członków duetu Syny, również może być częścią tejże dedykacji. Pan Piernikowski w utworze Antari M10 i zanurzymy się tutaj w taką hip-hopową albo post-hip-hopową, bo rzeczywiście teraz jest moda, żeby wszystko robić post. Jest post-punk, jest post-jazz, jest również post-hip-hop, ale rzeczywiście utwory Piernikowskiego pana można do takiego post-hip-hopu zaliczyć. Zresztą duet Syny już w kwietniu będzie robił trasę ze swoim nowym materiałem, którego nie mogę się doczekać, a tymczasem utwór, bo ciężko powiedzieć, że piosenka, bo też jest w bardzo takim głębokim, lepkim klimacie, Antari M10. Jestem ogniem, zapalam pochodnie, wypuszczam dym. Jestem tym ogniem, zapalam znicze, wciągam dym. Ja tańczę. Ogień. Ogień. Dym. Ogień. Dym. Ogień. Dym. Cicho. Dzisiaj z chłopakami robicie trochę dymu. Po dwóch stronach sceny jest Atari M10. Widzisz? Znikasz. Piernikowski. sam nie wiem, czy to są góry, czy chmury. Dziecko się patrzy, patrzy w ognisko, patrzy mi w oczy, się nie boli. Idzie do żaru, idzie do ognia, jest jeszcze mały, ale zapłonie. Ogień, dym, ogień, dym, ogień, dym, ogień, dym. Ogień i dym, prosto od Pierlikowskiego. To już za nami, to są Annały Migały jeszcze przez 26 minut, bo 26 minut zostało, 26,5 minuty zostało do godziny drugiej. Trwa w Annałach Migały grindcore'owy koncert życzeń. Możecie zadedykować grindcore'owy utwór swoim bliskim bądź dalekim znajomym. I mamy kolejny telefon. Halo, halo. Chciałbym dedykować wszystkim miłośnikom rocka progresywnego, który, jak wiadomo, znany jest więcej z tego, że kompozycje są bardzo rozbudowane, długie i przewlekłe czasami do bólu. W związku z tym utwór numer 2 z koncertu Czerń Grantoro. Bardzo dziękuję za tę dedykację. Rzeczywiście jest tak, że można zauważyć pewien kontrast między gatunkiem grindcore a tak mocno obecnym gatunkiem rocka progresywnego. Te utwory rzeczywiście nieco różnią się długością i dlatego specjalnie dla naszego słuchacza utwór numer 2 jeszcze raz. Bis to będzie Psychotic Noise, Senior Kano. Cóż za skromność w ogóle i zgrabność formy. Jestem ciągle pod wrażeniem. I jeszcze Piotr napisał do nas na nałów. Piotr wpisuje się na listę fanów audycji. Co do szybkich grindcore'owych dżingli, pisze Piotr, polecam Stormtroopers of Death. Speak English or Die. I think I'm alive, dear Piotr. Myślę, że zdałem test na angielski i będę żył. Tymczasem zamykamy już grindcore'owy koncert życzeń. Ja bardzo pozdrawiam wszystkich dedykujących i wszystkie osoby będące podmiotem dedykacji. No jakże człowiek może być przedmiotem? Człowiek winien być podmiotem zawsze. Takim człowiekiem będącym podmiotem wielu niesamowitych rewolucji jest na pewno Robert Brylewski i grupa, którą za chwilę usłyszymy, no, należy do tych bardziej kosmicznych, bardziej syntezatorowych, bardziej odjechanych, co w przypadku Roberta Brylewskiego nie jest przecież takie trudne. Nie wiem, czy to nie jest premiera na antenie radiowej Trójki zespołu Falarek Band, utworu Jestem Jesz. Falarek, czyli zespół, który wziął swoją nazwę od dwóch założycieli, czyli Fali i Arka. Teraz Falarek Band i Jestem Jesz. Jestem Tak się troszeczkę zrobiło nam poważniej, moi mili. To był utwór Falarek Band, zespołu, który z tego co mi wiadomo już raczej mało istnieje, koncertuje od czasu do czasu, ale jakoś tak formalnie już go nie ma. Też się dowiedziałem, że człowiek, który śpiewał w tym utworze przed chwilą, czyli Robert Brylewski, no zdarzyła mu się rzecz mocno nieprzyjemna. Jest teraz w szpitalu, więc trzymam kciuki i serdeczne pozdrowienia dla ciebie, Robercie, żebyś wyszedł z tych nieprzyjemnych sytuacji, w których się znalazłeś. Chyba nie ze swojej winy absolutnie. I czas, ta spokojna muzyka w tle sygnalizuje, że przyszedł czas też na chwilę. Będę mówił w prostych słowach, przyszedł czas na strefę mroku, czyli taki spokojny utwór czerpiący z ciemnej dosyć energii, z ciemnej strony mocy. Staram się w każdej audycji przemycić tego typu utwór, tego typu kapelę. A dzisiaj posłuchamy zespołu Death in Rome. To jest grupa sympatycznych Niemców. Tutaj nazwa dla sympatyków gatunku neofolk jest dosyć oczywista, bo to nazwa będąca połączeniem zespołu Rom i zespołu Death in June. I ci panowie grają covery, grają własne przeróbki takich dosyć popularnych, często dyskotekowych i popowych utworów. Być może będą gościć w Polsce na jednym z festiwali. Nie wiem, czy jest to informacja potwierdzona, czy jeszcze nie, więc nie będę mówił jej na 100%, ale jest duża szansa, że będą w Polsce. Oni generalnie wszystkie jakieś takie wesołe, pogodne utwory robią na modłę neofolkową, na modłę dosyć ponurą, poważną, skłaniającą mocno do zadumy, ale może dość mówienia o muzyce. Czas puścić utwór. Utwór wesolutki, no wesolutki, nie wesolutki, Miley Cyrus, Wrecking Ball. Tutaj absolutnie treść tej piosenki została tak mocno podkreślona dźwiękiem, podkreślona muzyką, że naprawdę może szarpać od wewnątrz, może szarpać serce i duszę i wszystko. Ten utwór, ten ich cover naprawdę ma dużą moc. Death in Rome, Wrecking Ball. Chained our hearts in age alone, never asking why. We kissed, I fell under your spell alone. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a life running for my life. I will always want you. Came in like a wrecking ball. Never hit so hard at all. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wrecking me. Yeah, wrecking me. I put you high up in the sky now. You're not coming down. It slowly turns you. Let's meet burn down. The ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running from a life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. Never hit so hard on the ground. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wrecked me. I can't like the wrecking ball. Yeah, I just put my eyes and saw. Left me crouching in the blaze and fall. All you ever did was wrecked me. You wrecked me. I never meant to start. Just want you to let me in. And instead of years of falls, I guess I should have let you in. I never meant to start a war. Just want you to let me in. I guess I should have let you in. Like a rain. We'll be right back. i znikł, i zgasł ten utwór. Tak jak za chwilę zgasną annały migały, przynajmniej na 2 tygodnie. Weszliśmy troszeczkę w takie poważne klimaty i ja chciałbym tę powagę zachować, dlatego że jak chcę audycję, teraz chciałbym przedstawić wam klasyków rocka progresywnego. Utwór wręcz idealny. Utwór, który swojego czasu był bardzo ważny też dla Polaków, dla nas, za żelazną kurtyną, dla ludzi spragnionych kontaktu z szeroko pojętą normalnością, z normalnym światem. Część z was, drodzy słuchacze, kiedy pojawił się ten utwór, kiedy był grany, to chyba chodziła do szkoły. A ten utwór absolutnie o szkole i o systemie edukacji traktuje, a jednocześnie traktuje o tych barierach, o tych ścianach. To ten utwór to jest wręcz symbol po prostu. Tak jak książki Orwella rozprowadzane pokątnie. Mam na myśli oczywiście grupę Pink Floyd i utwór The Wall. Utwór ikonę absolutną. I no, trzeba z odpowiednim namaszczeniem do tego klasyka podejść. Ja chciałbym niniejszym przedstawić nieco autorską interpretację pana Glaifiego Brauliego, tego właśnie klasyka Rogera Watersa. Wysłuchajmy w skupieniu tego autorskiego wykonania. We don't need no voice control. That's a cancer in the classroom. Kids don't leave the kids alone. Teachers, leave the kids alone. All you know is this stuff, I know they break in the wall. Duży szacunek dla was, drodzy słuchacze, że to wytrzymaliście. Nie ma żadnych oburzonych maili. Jestem troszeczkę zaskoczony. Nie ma żadnych postów również na naszej stronie Annały Migały w mediach społecznościowych. No dobrze, dobrze, dobrze. No słuchacze trójkowi potrafią być naprawdę czasem wręcz nieskończenie cierpliwi. No i cóż mogę powiedzieć. Trzecia audycja powoli, bardzo już szybko dobiega końca. Nie wiem, jak ten czas znowu zleciał. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim laureatom konkursu, znaczy jednemu laureatowi, ale jeśli będę miał na tyle nagród, no to obdarzę jeszcze również innych kreatywnie odpowiadających słuchaczy w konkursie Stolice Świata. Nie zmieścił nam się cykl Rumuńscy Mistrzowie Fujary znowu i to jest po prostu już jakaś prawidłowość i mam nadzieję, że ten piękny utwór Rumuńskich Mistrzów Fujary przedstawię w następnej audycji. No i cóż, no i chyba tyle. Przed nami, o właśnie, nowa rzecz. Ja zacząłem grzebać w archiwum polskiego funku i polskiej muzyki tanecznej i wydobyłem, myślę, bardzo ciekawy utwór zespołu Transport Band. Utwór w remiksie pana Jazz Xinga. I tym utworem chciałbym się z wami, moi mili, pożegnać. To byłem ja, Michał Migała. Jeszcze otrzymaliśmy maila. Chcę powiedzieć, pani z Częstochowy, a pani Bożena mówi, chcę powiedzieć, że najbardziej podoba mi się utwór numer 2, a Roger to mój ulubiony basista, pani Bożeno. No, mój jest troszeczkę inny ulubiony basista, ale tego jeszcze nie zdradzę, nie będę się tak odzierał z tajemniczości. Tymczasem Transport Band w remiksie Jazz Xing mi było bardzo miło. Bardzo mi było również miło współpracować jak zwykle z moimi ulubionymi realizatorami i wydawcami. No i chyba tyle. Słyszymy się za dwa tygodnie. To były Annały Migały. Oh, trójka.